माइट उठा के तूने कर दिया दिल को डायनामाइट डायनामाइट ओ स्काउट उठा के तूने कर दिया दिल को डायनामाइट और फक फक फकीराना इश्क हुआ है ओवरनाइट ओवरनाइट हाय मुझे ब्लू ब्लू सपने आते हैं और टिकल करके जाते हैं तेरे प्यार को हजारा मैजिक जो मेरा रोम रोम रोमांटिक है रोम रोम रोमांटिक है रोम रोम रोम मेरा रोम रोम रोमांटिक है रोम रोम रोमांटिक है रोम रोम रोमांटिक है रोम रोम रोम मेरा रोम रोम रोमांटिक है है इसे तुम आजमा लो एक बार बिगर भी है बेटर भी है इसे तुम आजमा लो एक बार मैं दिल की बात हाँ कर रहा हूँ तो माइंड बड़ा डर्टी है यार है ए 12 सेंटीमीटर साइज जूलेट इज वेरी नाइस बोट नहीं है टाइटैनिक है रोम रोम रोमांटिक है रोम रोम रोमांटिक है रोम रोम रोम मेरा रोम रोम रोमांटिक है रोम रोम रोमांटिक है रोम रोम रोमांटिक है रोम रोम रोम मेरा रोम रोम रोमांटिक है मुझे ब्लू ब्लू सपने आते हैं और टिकल करके जाते हैं तेरे प्यार